یک شاخ گل، برنامه شماره 293. مرا مسوز که نازت ز کبریا افتد، چو خست تمام شود شعله هم ز پا افتد. دلم ز همرهی اشک وانه می ماند، نه آتش است که از کاروان جدا افتد. دو بیتی که شنیدید از ابوطالب کلیم است که بعضی او را کاشانی و برخی همدانی دانستند، ولی اعم از این که فرزند کاشان باشد یا زاده همدان، یک چیز مسلم است که وی ایرانی بوده است و یکی از مفاخر ادب ایران در قرن 11 به شمار می رود. کلیم چون عرفی و صائب و قدسی، از پای گذاران سبکی است که به سبک هندی شهرت یافته، نه از آن رو که ابداع کننده آن هندی بوده است، بلکه بدان جهت که بیشتر پای گذاران و پیروان این سبک به هندوستان رفته و در آنجا مروج سبک نوین خود بوده و مشوقینی چون شاه جهان و درباریان او داشتند. دلگمان دارد که پوشیده است راز عشق را، دل گمان دارد که پوشیده است راز عشق را، شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده است، شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده است. یعنی همانطور که تجلی شمع روشن در فانوس پیداست، وجود عشق هم در دل عاشق قابل انکار نیست. یا به عبارت دیگر، عشق تجلی بخش دل و پرتو آن هویداست. Thank you. دلت ز کبریا افتد، چو خستم آم شود شعل هم ز پا افتد. یا لباس فقر به زاغی لباس فقر به زاغی نصیب هر کس شاد هنی خوشاد هنی که بر آن نقش بوریا افتاد جا نه آتشی که از کاروان جدا افتاد یا دلم ز همرهی عشق وانه می ماند، نه آتش است که از کاروان جدا افتد. آه دلم ز همرهی عشق وانه می آتشیست که از کاروان جدا افتد یا من آمیزش او الفت موج است و کنار، با من آمیزش او الفت موج است و کنار، دم به دم با من و پیوسته گریزان از من، روز و شب با من و پیوسته گریزان از من. Thank you.